O zaman Allah kendi katından bir güven işareti olmak üzere sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi tertemiz yapmak, şeytanın vesvesesini sizden gidermek, kalplerinizi birbirine bağlamak ve savaşta ayaklarınıza sebat vermek için gökten üzerinize su indiriyordu.